Bismillahirrahmanirrahim. Av kitabı 2008'den başlıyor. Abi bin Hatim'den. Aleyhissalatü vesselam köpeğin avını sordum. O da şöyle dedi. Köpeğinin sana tuttuğunu ye. Çünkü köpeğinin avı yakalaması, boğazlaması sayılır. Ancak onunla beraber başka bir köpek bulunur da avı onunla birlikte yakalamış ve öldürmüş olmasından korkarsan onu yeme. Zira sen Allah'ın adını Besmele'yi sadece senin köpeğin üzerine andın. Onu başkasının üzerine anmadın. 2009 yine aynı. 2010 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim av veya davar köpeği hariç bir köpek edinirse amelinden her gün iki kıraat eklenir. 2011 Sufyan bin Zuhair'den Mescid-i Haram'ın kapısının yanında beraberindeki insanlara anlatırken işittim. O dedi ki Aleyhisselatü Vesselam kim kendisine ne ekininde ne de davar çobanlığında faydası dokunmayacak bir köpek edinirse amelinden her gün bir kıraat eksilir. 2012 Abdullah bin Mugaffer'den Aleyhisselatü Vesselam köpeklerin öldürülmesini emretti. Sonra köpeklerden bana ne buyurdu. Ardından da çoban köpeğiyle av köpeği beslemeye izin verdi. 2013 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam köpeklerin öldürülmesini emretti. 2014 Abdullah bin Mugaffer'den Aleyhisselatü Vesselam köpekler şayet canlı soylarından bir soy olsalardı onların hepsini öldürülmesini emrederdim. Binaenaleyh hepsini öldürüp nesillerini kurutmayın. Fakat onlardan bütün katışıksız kara köpekleri öldürün. 2015 Adi bin Hatim'den Aleyhisselatü Vesselam miraz ile yapılan avı sordu. Miraz sivri tarafıyla isabet ettiğinde avı ye. Elin tarafı ise isabet edip de öldürdüğünde ise artık o mevkuze, tas sopa gibi şeylerle vurulup öldürülen hayvan hükmündedir. Onu yemem. 2016 Abdullah bin Ebu Elfa'dan biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber 7 savaş yaptık. Bunlar da ölü çekirge yedik. 2017 Ebu Hureyre'den bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a sorup şöyle demiş. Muhakkak ki bizler denize açılıyoruz. Beraberimizde ise az su taşıyoruz. Bu sebeple şayet biz bu su ile abdest alsak susarız. Acaba deniz suyundan abdest alabilir miyiz? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun denizin suyu temiz ve temizleyici, ölmüş hayvanı meytesi ise helaldir buyurdu. 2018 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam bizi 300 kişiyle bir sefere gönderdi. Derken acıkmış ve nihayet denize varmıştık. Deniz dışarıya bir hayvan atmıştı. Biz de ondan yedik. Öyle ki sonunda vücutlarımız eski hallerine döndü. Sonra Ebu Ubeyde bir gün amber balığı denilen bu hayvanın kaburga kemiklerinden birini alıp yere koydu. Ardından gaziler arasından en uzun adamı gazilerde bulunan en büyük devenin üzerine bindirdi. Bu adam da o kaburga kemiğinin altından geçti. 2019 Enes'ten biz Merruz Zahran denilen yerdeyken bir tavşan ürkütüp kaçırdık. Bunun üzerine topluluktakiler yakalamak için peşinden koştu ama yakalayamadan yoruldular. Sonra ben onu tuttum ve babamı Ebu Talha'ya getirdim. O da onu boğazladı ve iki uyluğunun üst tarafını Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Onları o da kabul buyurdu. 2020 yine aynı. 2021 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'a kelerin hükmü soruldu. Ben onu ne yerim ya da haram kılarım buyurdu. 2022 Sabit bin Vedia'dan Aleyhisselatü Vesselam'a bir keler getirildi. O Allah daha iyi bilir ya bu şekli değiştirilmiş bir türdür veya şekli hayvan şekline çevrilmiş bir ümmettir buyurdu. 2023 Halid İbn-i Velid'den Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Meymune'nin ki Halit'in teyzesidir İbn Abbas'ın teyzesinin yanına girdiler ve yanında kız kardeşi Fakide bintül Haris Mecden getirmiş olduğu kızartılmış bir keler buldular. Hazreti Meymune de hemen bu keleri Aleyhisselatü Vesselam'a sundu. Aleyhisselatü Vesselam elini bir yemeğe durumu kendisine anlatılıp ismi söylenmedikçe nadiren yaklaştırıyordu. Neyse Aleyhisselatü Vesselam elini bu kelere uzattı. Bunun üzerine orada bulunan kadınların birisi kendisine ne sunduğunu bildirin dedi. Onlar da bu kelerden başka bir şey değil dedi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam elini yemekten çekti. Bu sefer Halid İbni Velid, keleri haram mı kılıyorsun ya Resulullah dedi. Aleyhissalatü vesselam hayır, fakat o kavminin yurdunda olmaz. Bu sebeple ondan tiksiniyorum buyurdu. 2024 Ebu Vakıt el-Leysi'den Aleyhissalatü vesselam Medine'ye halkın develerin hürgüçlerini, butlarını kesip yedikleri bir durumda geldi. O zaman Aleyhissalatü vesselam bir hayvandan canlı iken kesilen şeyler meyit hükmündedir, murdardır buyurdu. Evet, bu bakta bitti.